कृत नवदंधम परम ब्रह्म नाकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरु वंशी विभूषित करवीरदाद पीतांबराधरुणबिंबलाधरुष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। ये तो आत्मे में और दृढ़ता में क्या भेद है? देखो भाई, भीतर से पता नहीं लगता कि आग्रह दृढ़ता है, इसके परिणाम से पता लगता है। जैसे किसी का आग्रह है और किसी का दृढ़ता है तो क्या फायदा पता क्या रहेगा? जैसे सत्संग करने में किसी का तो आग्रह है और किसी से दृढ़ता प्रेम है सत्संग में, तो सत्संग में अधिक प्रेम होगा तो बाधा लगने पर आंसू आएंगे, घबराहट होगी, गुस्सा नहीं आएगा। आग्रह होगा तो गुस्सा आएगा। ये परिणाम से पता लगा दोनों का। आग्रह हमारा सिद्ध नहीं होगा तो गुस्सा आएगा, हमारे वो सत्संग में जाने नहीं देते ये, तो इस बार जो बाधा लगते हैं उन पर गुस्सा आएगा। और दृढ़ता होती है भीतर से तो उसमें नहीं जाना देगा तो रोना आएगा, गुस्सा नहीं आएगा। आप फिर पूछो, आपके संतोष नहीं हुआ तो फिर पूछो, खुल कर ये पूछने से पता लगता है कि आप पूछने का आशय क्या है। एक सत्संग आग्रह है कि हमारे सत्संग मिलना ही चाहिए, नहीं जानते तो उस पर गुस्सा गुस्सा आएगा, और एक दृढ़ता प्रेम है सत्संग में तो उस रोण आएगा। दोनों बात पैदा हुई, दो पैदा हो गई। हमारा दृढ़ भाव है अच्छा और जान नहीं देते हैं तो दुख होता है, दुख होता है तो रोना आता है। आग्रह में भी जैसे जाने से दुख होता है, मगर दुख होने से गुस्सा आएगा वहां, क्योंकि हमारा आग्रह है, अब जाने नहीं देते ये तो गुस्सा आएगा। ये परिणाम से पता लगता है कि आग्रह हमारा है कि दृढ़ता है। अब इसमें शंका हो फिर पूछो। मानो सत्संग में जाने का हमारा दृढ़ भाव है अथवा हमारा आग्रह है, दृढ़ भाव होगा बाधा लगेगा तो रोना आएगा, रोना कि मेरे कोई न कोई कसूर है, मेरा मेरी कोई न कोई गलती है, तब यहाँ तो बाधा लगी। बाधा क्यों लगती? सत्संग बाधा लगनी चाहिए नहीं, परंतु मेरा कोई न कोई कसूर है, मैं कोई भी गलती करता हूँ, मेरी कोई न कोई गलती हुई है, हे नाथ मैं क्या करूँ, वो गलती कैसे मिटे, ऐसे भाव होगा। और आग्रह होगा जाने का तो क्यों नहीं लिया, मेरे को जाने क्यों नहीं लिया, जो बाधा लगेगा उस पर गुस्सा आएगा। मेरा निर्णय मैं चाहूंगा, मेरे जाने का विचार है, मेरे को सत्संग में नहीं जाने दिया तो गुस्सा आएगा उस पर। ये परिणाम से पता लगता है। अब इसमें आपका प्रश्न का उत्तर ठीक नहीं हुआ तो पूछो, कोई मैं कहूं वो बात ही ठीक है, ये कायदा नहीं है। मैं अपनी दृष्टि से ठीक कहता हूं, मैं कपट लग नहीं कहता, ये तो बात ठीक है, पर मेरी बात सब सम्मान ले ये नहीं कायदा नहीं है, कोई मानेगा ये नहीं मानेगा। तो आपके शंका फैल रही हो तो फिर पूछो, मैंने तो इसमें समझाया वो बात कही, मैंने मेरी समझ में मैंने फर्क नहीं लिया है, पक्षपात मैंने किया नहीं है, किसी एक को पक्ष दिया नहीं है, स्वाभाविक है। एक दृढ़ प्रेम होता है, सत्संग में जाना है, सत्संग में जाना है, यार बाधा देता तो गुस्सा आता है। के क्यों देते हमारे को, चाय क्यों दिया हमारे को, मेरे को चाय क्यों दिया। गुस्सा आता है तो सोना से आग्रह है हमारा, हृदय का प्रेम होता और गुस्सा नहीं आता, दृढ़ता होगी प्रेम में, दृढ़ता होगी सत्संग में तो गुस्सा नहीं आएगा, रोना आएगा, क्योंकि कोई मेरा कारण है, कोई कोई कारण है जो मैं नहीं समझता ये ना था, मैं क्या करूँ, सत्संग तो मैं जाना चाहता हूँ पर तो मैं क्या करूँ, ये बाधा आ गई तो क्यों आ गई, कोई मेरे में कहीं ना कहीं मेरे में कसूर है, कोई कोई गलती है, इस गलती से बाधा आई है, ऐसी गलती देखकर रोना आएगा। ये मैंने समझाया वो बात गई आपको, अब आपके समझ में नहीं आई हो तो फिर पूछो, खोल के पूछो, ये फोन आ गई समझ में, ठीक है, डरो मत, भयभीत मत हो। मैं भी अपनी बात मन जैसे मेरे चुची वैसे कहूंगा, तो आपके बात ठीक नहीं चुची तो बोलो, शंका करो, एक आग्रह होता है एक दृढ़ता होती है, भाव होता है दृढ़ता, तो भाव दृढ़ होता है तो उसमें दूसरे कसूर नहीं दिखता, दूसरे कसूर दिखता आग्रह है हमारा, प्रेम नहीं है, जब दोनों बातें होती है तो कुछ प्रेम है कुछ आग्रह है, दोनों है, दुख भी होता है रोना भी आता है और गुस्सा भी आता है, तो जितने अंश में रोना आता है उतने में भाव दृढ़ भाव है, जितने अंश में गुस्सा आता है उन अंश में आग्रह है, एक जिद है, अपनी जिद पूरी नहीं होती तो गुस्सा आता है, ये अपनी धारणा का ही है, अपने विचार का है। नारायण नारायण नारायण नारायण आग्रह होता है ना, वो एक जिद होती है, जिद अपनी, उसमें बाधा लगने से गुस्सा आता है, क्रोध आता है, ये बाधा देने वाला है, भीतर जितना भाव गहरा भाव होगा उतना शांति रहेगी, आनंद रहेगा, दुख होगा मैंने जरूर दुख जरूर होगा, पर दुख होने पर भी मन विचार वो आधा बाधा देने वाले ऊपर क्रोध नहीं आएगा, कोई कोई मेरी कमी है, कहीं ना कहीं कमी है, ये कमी के कारण से ये बाधा दी है, तो बाधा क्यों आती, तो अपनी कमी दूर करेगा अपनी दूर ठीक हो जाएगा, ये बात नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भाई सच्चे हृदय से भगवान में लगे रहो ठीक होगा, संसार में बहुत चीजें हैं, बहुत वस्तुएं हैं, हम गिनती भी नहीं कर सकते, फल भी देते रहेंगे, भोजन भी देते रहेगा, चीजें भी देते रहेगी, देखने की चीजें करेंगे, खाने पीने की गणी में बहुत चीजें हैं, अपने का निर्वाह मात्र की इच्छा हो, निर्वाह हो जाए, इतना कुछ आधार मिल जाए, चाहे साग पत्ते मिले, चाहे हलवा पूरी मिले, चाहे साग रोटी मिले, चाहे दाल भात मिले, अपना साधन बनता रहे, हमारा शरीर निर्वाह रहे, ऐसा रख करके और भोजन करना है, ये साधक का काम है, और जिसे रुचि होगी बढ़िया रुचिदार बात मिलेगी तो अच्छा लगेगा, रुचिदार बात अच्छी नहीं लगेगी, वो रुचि अलग अलग होती है, पर भीतर का भाव होता है तो भोजन की परवाह नहीं होती, किसी तरह से पेट भर जाए, जैसे सड़क है और गाड़ी हमारी चलती है तो सड़क पे खाना पड़ गया तो जाते ही गाड़ी लस गई, थोड़ा सा फर्क पड़ता है, जैसे बैलगाड़ी है थोड़ा फर्क पड़ा, वो थोड़ा फर्क संपूर्ण गाड़ी में पड़ता है, एक पहिए में नहीं पड़ता है, एक पहिए में नहीं पड़ता, एक पहिए में थोड़ा थोड़ा सब गाड़ी ठेठ आगे चौच ये थोड़ होती है, जमाड़ा होता है, उसके बैल लगे हुए है, उनके सिवल होती है, वहां फर्क पड़ गया, और पूछी है ठेठ अंत में पूछी कहलाती है, उनमें फर्क पड़ेगा, सब व्यथक आएगा। इस तरह से भाइयों सज्जनों आपसे बात बताओ, आप भजन में लगे हुए हैं और भजन करते भगवान में लगे हुए हैं, अरे आप बेबाधा लगेगी, आपके दुख लगेगा, त्रिलोकी पर असर पड़ेगा, त्रिलोकी पर असर पड़ेगा, आप भजन करते ठीक तरह से मन लगा है तो त्रिलोक में भी शांति पहुंचे। जिनको पता नहीं है कि कौन है, क्या है, क्या करते है, अब ठीक मन लगेगा तो त्रिलोक में शांति पहुंचेगी, आनंद पहुंचेगा। आप सच्चे हृदय से भगवान में लगे हो तो जो नकली करते हो तो वो ठीक नहीं होगा, उसका भी असर पड़ेगा, उसका भी असर होगा, पर उसका असर बढ़िया नहीं होगा। और हृदय में आपके प्रेम है उसे पता लगेगी तो त्रिलोक में फर्क पड़ेगा। भागवत अपराध होने से भजन में बाधा लगती है, तो किसी किसी जगह ऐसा भी देखने में आया है, इतिहास में सुनने में आया है कि नीयत खराब नहीं है परंतु किसी के विशेष विशेष बाधा लग गई तो उसमें भी भजन कम होता है। ऐसी बहुत कम जगह होती है भागवत अपराध होने से बाधा लगती है, बात सच्ची है। भजन करने वाले कोई है उनके प्रति आपका दुर्भाव हो गया तो आपका भजन में मन नहीं लगेगा, अगर वो सद्भाव नहीं है ऐसे ही करता है तो उसका दुर्भाव तो उसका आस पास असर नहीं पड़ेगा। था सच्चे हृदय से भगवान में लगे हुए आदमी के असर पड़ता है तो उसका दूसरों को दोष दोष लगता है, और सच्चा हृदय नहीं है तो कोई परवाह नहीं, पर ऐसा पता लगता है साधक होते उसे पता लगता है, साधक के हृदय पर पता लगता है। सच्चे हृदय से साधना करता है भगवान को चाहता है। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति यह अघायु इंद्रिया नामो मोघम पार्थिवी, तीन बात कही। जो ये अन्नाद भवंती भूताने प्रजन्याद अन्न संभव वर्षात प्रजन्याद अन्न संभव यज्ञ होती प्रजन्य यज्ञ कर्म समुद्भव कर्म ब्रह्मोद्भव विधि ब्रह्म अक्षर समुद्भव तस्मा सर्वगतम ब्रह्म जयंती प्रतिष्ठित। आप ध्यान देना, अन्नाद भवंती भूताने, प्राणी सब पैदे होते अन्न से होते हैं। अन्न नाम केवल अन्न का नाम नहीं है, खाने का नाम भी है, पसीने का नाम भी है। ये जू है, लीक है, ये पसीने से पैदा होते हैं, उसे पैदा पसीने अन्न है। ये अलसे अलसे होते हैं, चातुर्मास में जीवन जीव मन जमीन मिलते सर्वित लंबे लंबे होते हैं, वे होते हैं उनकी मिट्टी अन्न है उनका। वे जहाँ रहेंगे मिट्टी खाएंगे, मिट्टी पैदा होगी उनकी, मिट्टी पैदा होगी। जो घर जाएंगे उनको तो मिट्टी मिट्टी पैदा होगी, तो मिट्टी अन्न है उनका। अरे प्राणियों का अलग अलग अन्न है अपना, जिनसे वे पैदा होते हैं पड़ते हैं वो अन्न होता है उनका। शाक पत्ती है, पत्ती खाकर जिंदू रहते हैं, उनके पत्ती यही अन्न है। अपने लोगों को अन्न है, अलग है, ऐसे अलग अलग अन्न होता है, उन अन्न से वह पैदा होते हैं। तो अन्नाद भवंति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव, अन्न होता है पर्जन से, वर्षा से। वर्षा होती है वो ऊपर की वर्षा, वो भी वर्षा होती है, और शरीर में जो पसीना आता है वो भी वर्षा ही है। वैसे वो मुंह लीक है, जू है, ये पैदा होती है पसीने से, क्यों वर्षा है वो भी। यज्ञात बहुत ही पर्जन्य, और पर्जन्य वर्षा होती है यज्ञ से, यज्ञ नाम आहुति करने से। अग्नो प्रास्ताव आदित्य उपदिष्टि, आदित्य जायते वृष्टि, वृष्टि अन्नम तथा प्रजा। तो यज्ञ करते हैं, यज्ञ की आहुति देते हैं, उसमें सूर्य की किरणों को पुष्टि पहुंचती है, सूर्य किरणों को पुष्टि पहुंचती है, उस किरणों के कारण से जल घिंचता है, जल घिंचता से वर्षा होती है। तो अग्नो प्रास्ताव सम्यक आदित्य उपदिष्टि, आदित्य जायते वृष्टि, वृष्टि अन्नम अतः प्रजा, अन्न से प्रजा पैदा होती है। तो यज्ञ नाम केवल आहुति का नाम ही नहीं है, जो शुभ कर्म है, जो दूसरों के हित के लिए कर्म करता है, दूसरों के पुष्टि के लिए कर्म करता है, वो भी एक एक यज्ञ है। यज्ञार्थात कर्मोत्तर लोको ही कर्म बंधना, यज्ञ आचरता समरम प्रवलित, ये दो हजार तीसरे में चौथे दो अध्याय में आया है। यज्ञ अर्थात कौन, अन्यत्र, जो स्वार्थ के लिए वो अन्यत्र है, वो स्वार्थ का त्याग करके दूसरों के लिए कर्म किया जाए, सबका सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है। अपना स्वार्थ छोड़ गया, दूसरों का हित हो, दूसरों का कल्याण हो, अपना कोई स्वार्थ नहीं, अपनों ने कोई हर्ष नहीं, कोई शोक नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई उद्वेग नहीं, कोई भय नहीं, दूसरों का हित है, तो यज्ञ हो गया। वो उससे प्रतिदिन वर्षा होती है, वर्षा से अन्न पैदा होता है, अन्न से प्रजा पैदा होती है। यह बहुत ही पर्जन्य है, पर्जन्या अनुसंभव अन्य भूता नहीं। अब बहुत सब पैदा होते हैं, वे सब होते हैं, श्वेतज है, अंधज है, जरायुज है, उद्भिज है, चार चार खानी है। जीव जितने जीव है जिनकी चार खानी है, और तीन तरह के है जल में रहते हैं कई जीव, कई जल चलेगी, थल चलेगी, नव चले, तीन चले है। कई जल में रहने वाले, कई पृथ्वी ऊपर चलने वाले, कई उड़ने वाले, ये तीन है। तो तीन तरह के जंतु पैदा होते हैं चार खाने में। जो श्वेतज है वो पसीने पैदा होते हैं, और उद्भिज है वे अंकुर पैदा होते हैं, जमीन में से निकलते हैं, यू जमीन में से यू निकलते हैं। और जरायुज होते हैं, ये जहर से पैदा होते हैं, ये पशु पक्षी पशु होते हैं, और मनुष्य भी है, पक्षी अंडे से पैदा होते हैं, अंडे से भी अंडे से पैदा होते हैं, उस द्विज है दो बार पैदा होते हैं, एक अंडा पैदा होता है, फिर अंडे से फिर वो पक्षी पैदा होता है, पक्षियों में होता है, सर्पों में होता है, गिलहरियों में होता है, कीड़ों में होता है, कीट के होता है, यदि अंडे होते हैं, अंडे से अंडा पैदा होता है, अंडे से पैदा होते हैं, और मनुष्यों के सब जेर से पैदा होते हैं, जेर होती है जिसमें लपटे हुए रहते हुए एक सौ जाली सी होती है, सर्प होता है, वो बड़ा मजबूत होता है, पतेर पतेर सर्प होता है, सर्प उसमें पालक रहता है, उठी में टट्टी पिशाब होता है बालक का, बालक पांच छह महीना होता है नहीं तो टट्टी पिशाब शुरू हो जाता है। पहले एक बोर की तरह गांठ होती है, बोर की फेमरी बोर की तरह, मतलब ऐसा होता है, ऐसा उठ गए फिर उससे बड़ा होता है, उससे बड़ा होता है तब उसमें अंकुर निकलते हैं, ये माता भी अंकुर है, हाथ पांव निकुर है, अंत निकलते हाथ पार निकलते हैं, ये निकलने के पहले हाथ निकलता है, हाथ पीछे अंगड़ी निकलती है, अंगड़िया निकलती है, पीछे नकाते हैं, ऐसे माता निकलता है, माता केस निकलते हैं फिर, और ज्यादा दिन नहीं होते केस कम होते हैं, और ज्यादा दिन हो जाएगा दस महीना हो जाएगा तो केस ज्यादा हो जाएंगे, और नौ आठ नौ महीने का होता तो केस नहीं हुए, केस पैदा नहीं हुए, मस्तक पैदा हो गया, तो ये निकल आए डर में से, ये पैदा होते पहले पहले नाभि है, नाभि में जो रहता है उसको नाल कहते हैं, नाल नाभि में रहता है, उस नाभि से जो खुराक मिलती है, जैसे मतीरा है, काकड़ी है, बेले फल लगते हैं, उनके गूंट लगा रहता है, गूंट से उस पैदा होता है, इस तरह से नाभि में जो पैदा होता है वो नाल, जो नाल छिद्र कहते हैं, नाल छिद्र से बाद में अशुद्धि आती है, बच्चा पैदा हुआ नाल पैदा नहीं हुआ जब तक नाल छिद्र नहीं किया जाए तब तक उसका अशुद्ध नहीं मानी जाती, नाल छिद्र के बाद अशुद्धि मानी जाती है, और मरने के बाद में जला हुआ जब अशुद्धि होती है, जला से वैसे अशुद्धि नहीं मानी जाती, तो नाल होता है वो नाल में वो लगा रहता है बोर की तरह, तो यहाँ का धर्म पहले सबसे पहले नाभि का स्थान ये बनता है, इनके बदलने के बाद में बड़ा बनता है, बड़ा बन कर फिर हाथ निकलता है, पैर निकलते हैं, पाथा निकलता है, इनमें से निकलता है ये निकलता है, इनमें केश आते हैं, इनमें नख आते हैं, ये बहुत देरी से होते हैं, नौ दस महीने, दस महीना होता है, नौ महीनों में भी पूरे हो जाता है, आकृति पूरी आ जाती है, अरे इनमें जीव आत्मा छेड़ सकते, कई लोग कहते हैं कि जीव नहीं होता गर्भ में, जीव बिना पैदा होता ही नहीं, जीव ठेठ से आरंभ से होता है, बिना जीव पैदा कैसे होगा, बिना जीव बढ़ेगा कैसे, बोर की तरह होता है तो भी जीव है उसमें, जीव है जब बड़ा बड़ा लंबा लंबा होता है तभी हाथ पांव निकलते हैं, जीव बिना कैसे होगा, ये जो आज कहते हैं गर्भवास का तो पाप नहीं है, बड़ा भारी पाप है, महान पाप है, उसमें जीव पहले होता है, जीव बिना पैदा होते बिना बढ़ेगा नहीं, वृक्ष में जीव नहीं होता तो बढ़ेगा नहीं, ऐसे कर्म में जीव नहीं होगा बढ़ेगा ही नहीं, बढ़ेगा जीव होने से ही बढ़ेगा, जीवन बड़ी दिश होता। जीव होते हैं पुरुष के वीर्य में, बहुत जीव होते हैं, लाखों लाखों के जीव होते हैं, उसमें थोड़े जीव है जो स्त्री के गर्भाशय में जाकर वो चिपकते हैं, वो जीव होते हैं, जीव छोटे छोटे जीव कर्म होते हैं, वो पकड़ लेते हैं, तो एक होता है दो होता है, हाँ दस दस बारह बारह बच्चे होते हैं, तो इससे सिद्ध क्या हुआ कि गर्भ में जो जाता है वीर्य, उस वीर्य के होते हैं कर्ण, और कर्ण होते हैं जीव, वे नए नए कर्ण वहां पकड़ लेते हैं माता के गर्भाशय में, स्त्री के गर्भाशय में वो पकड़ लेते हैं, वे बड़े होते हैं, वे होते हैं पहली नाल होती है, उस नाल के द्वारा उनको खुराक मिलती है, अन्न जल जैसी खुराक मिलती है, जैसे वृक्षों को जड़ से खुराक मिलती है, जड़ छोटी छोटी जड़ होती है, उनको देखो आप मुंह खुला रहते हैं, छोटी छोटी जड़ छोटी पत्ते भरे उसमें भी मुंह रहते हैं खुला, उस मुंह में पानी पीते हैं, पानी उनके साथ में मिट्टी और खाद वो जाती है, जैसे वृक्ष बढ़ता है वृक्ष खेलता है वो, इस तरह से मनुष्य है पशु है, पशु जेर से होते हैं, वो जेर वाले हैं, तो चार खानी है चार, एक जेर से पैदा होते हैं, एक अंडे से पैदा होता है, एक जमीन में से निकलते हैं, और एक पसीने से पैदा होता है, जो लिखा पसीने से पैदा होते हैं, वही वही गीलापन है, उस गीलापन से पैदा होते हैं, और मनुष्य अधिक रूप चीर से पैदा होते हैं, पशु है भेड़ है बकरी है गाय है भैंस है ऊंट है चीड़ है, ये सब चीर से पैदा होते हैं, और पक्षियों के अंडे होते हैं, अंडे से पैदा होता है, पहला स्त्री पुरुष का संबंध होता है, संबंध से अंडा पैदा हुआ, अंडा जन्म ले लिया, अंडे के ऊपर बैठ जाती है वो, उसमें चार तरह के होते हैं, एक तो सरस जैसे मुर्गी होती है, जैसे मयूरी होती है, ढेरी कहते हैं, तो वो उसी ऊपर बैठी रहती है जिससे अंडा पक जाता है, अंडा बड़ा हो जाता है, बड़ा होकर के फिर उठ फूट रहने प्राणी निकल जाते हैं। इस तरह से मछली होती है, उसकी अंडा होता है वो दृष्टि से होता है, मछली घूमती है घूमती हुई देख लेती है, ये घूम फिर देख लेती है, फिर घूम फिर देख लेती है, वो दृष्टि से पकता है, वो स्पर्श से नहीं पकता है, वो दृष्टि से पकता है। ऐसे कुर्री होती है कुर कुर कुर कुर कुर वो शब्द से होता है, वो शब्द जहां सुनाई देता है वो अंडा शब्द के पक जाएगा, शब्द की आवाज गई प्रकार से आवाज से पकड़ तैयार हो जाता है, रह जाएगा आवाज बंद हो जाती कर जाएगा वहाँ। ऐसे कमट कमट होता है कछुआ, कछुआ का अंडा देता अंडा देती कछुआ रेती में अंडा होता है, तो कछुआ याद रखती है, कछुआ अगर भूल जाए तो कर जाएगा वहाँ, वो याद रखना केवल मन से। इस वास्ते वो स्वामी लिखा कमठ अंड की नाई, हे महाराज कमठ जैसे अंडे को याद रखे, मेरे को आप याद रखना, मैं अपने पक जाऊंगा, आपसे आप भगत हो जाऊंगा संत हो जाऊंगा, आप याद रखे केवल याद ही करे, तो वो याद से होता है, एक शब्द से होता है, एक स्पर्श से होता है, एक दृष्टि से होता है, चार तरह से होता है, चार से प्राण पैदा होता है, एक अलग अलग प्राणियों के जीव है जिस चार खान चार तरह से पैदा होते है। तो अच्छा देख रहा मैं पंचों रहा है, एक संतों ने पूछा था तो नौका वाले ने कहा कि मैं बताऊ आपको, अंडा है कश्मीर दिया है वहाँ अंडा दिया है मेरे को पता है, तो कैसे पता रहेगा क्या आपको पता है, तो जंतुओं को पकड़ा जाल में बंधा, जाल में वो कश्मीर बंधी, कश्मीर जाल भूल गई, अब अंडा लग गया अंडा समझ हो गया, वो याद रखने से केवल मन से होता है अंडा, कमठ अंड की नहीं, मेरे को याद करे आप भूले नहीं मेरे को कमठ अंड की नहीं, कमठ जैसे अंडे को याद रखे जो महाराज आप कृपा करो याद रखो मैं ठीक हो जाऊंगा, ऐसे संतों की कृपा होती है, उसमें फिर शक्तिपात होता है, शक्तिपात से जीवन होता है, शक्तिपात होता है, देवताओं की होती शक्ति, एक मनुष्य होती है, एक पारस ज्ञान होता है, एक एक, एक अग्नि का देवताओं से ज्ञान होता है, अग्नि से होता है, देवताओं देवता से होता है, मनुष्य से होता है, स्पर्श दीक्षा होती है, कृष्ण मानस दीक्षा होती है, उस दीक्षा में शक्तिपात होता है, शक्तिपात से प्राणी हो जाता है, संत हो जाता है, वो संत संत याद रखते कि संत महात्मा कृपा कर याद रखते, वो याद रखने मात्र से वो पक जाता है जीव, कोई स्पर्श से है कोई देर इस वास्ते किसी के मस्तक पर हाथ रखते ही उसी में श्रद्धा हो जाती है, वो स्पर्श दीक्षा होती है, कई से मन से दीक्षा होती है, कहीं मन से होती है, कई दृष्टि दृष्टि कृपा दृष्टि है, कृपा दृष्टि देखो, कृपा दृष्टि से देखते दृष्टि से वो संत हो जाता है, कई मन से विचार से मन से केवल मन की स्मृति से उसे कल्याण हो, उसे कल्याण हो जाता है, उसे बुरा भी होता है भला भी होता है, स्वतः होते स्वत, इस तरह से अशक्ति की बात होता है, शक्ति पात से वो ठीक हो जाता है, पर शक्ति पात की शक्ति की ज्ञान करने की ताकत होनी चाहिए, वो नहीं होने से शक्ति पात तो जैसे पात्र पे गेहूं चावल बड़ा हो जब वो पात्र छोटा होगा तो वो ऊपर बंद कर दिया जाए तो फट जाएगा, इस तरह शक्ति पात को ग्रहण करने की ताकत नहीं होगी तो उसका नुकसान हो जाता है, शक्ति भी उसमें हो उस शक्ति पात भी जाएगा ऐसे वर्ष वो संत हो जाता है, महात्मा हो जाता है, इस तरह से वर्णन आया कहना है। तो यो शब्द के द्वारा भी होता है, दृष्टि के द्वारा भी होता है, शब्द के द्वारा, दृष्टि के द्वारा और मन की वृत्ति के द्वारा और स्पर्श के द्वारा, चार तरह चारों में ये चारों उदाहरण ही है, इस तरह से जीव का कल्याण होता है, महात्मा की कृपा होती है, स्वर दीक्षा भी होती है, कोई शौर्य दीक्षा होती है, कोई मन की दीक्षा होती है, मन से याद मात्र कलर है, कोई स्पर्श होती है, ऐसे अलग अलग होते हैं, अपने लोग जीते हैं सब जर से जेर से पैदा हुए, जेर होती है जल उल्ब के थे अथोल में थे, अथोल में आवृत हो गर्भ, गर्भ है वो उल्ब से आवृत होता है, उसमें रहता वो जर जेर होती जर ही, उसको ओढ़ भी कहते हैं, ओढ़ ऐसी है, इनका आदत ऐसी है, इन वंश की हमारे क्या कर रहे तुम्हारे ओढ़ है दूध की, तो ये ओढ़ होती है न्यारी न्यारी, उनमें आदत आदत भी काम करती है, आदत काम करती है, अरे वो बरसात में आती है, ओरा ओरा नदी है गुजरात में, वे सुदेव जी मेरा जन्म है ना, तो वह लारे घसीटती गई चढ़ी जल रही और जल रहे, वह घसीटी गई वह नदी बन गई, वो ओरा नदी है, वह सुदेव जी महाराज 12 वर्ष है गर्भ में, 12 वर्ष निकलते ही भाग्य वहां से निकलते ही चल दिए, अनुपेतम पेत पीतम अपे अनुपेतम, जिन्हें भी नहीं लिया जन्म तय समझी है, जन्म भी नहीं है, जन्म संस्कार नहीं हुआ, पीछे पीछे ब्याज नहीं चलते, आगे आगे कुछ नहीं चल रहे, तरव भी नहीं दू, अरे पुत्र पुत्र पुत्र कहते वृक्ष सेवा नहीं, पुत्र पुत्र पुत्र, तो तरव बोले हुए तुम्हें कि महाराज किस जन्म के आपके पुत्र हो, किस जन्म के ये पुत्र है, किस जन्म आप पुत्र हो, किस जन्म ये पुत्र है, ये वृक्ष बोलते पुत्र के पुत्र पुत्र बोलते आवाज होती, पुत्र मैं तरबो विनय दुस्तंग मन तो यम प्रभ्रदंत मनुपेत अपेत कृत्यम, यम प्रभ्रदंत मनुपेत अपेत कृत्यम, अपेत कृत्य कृत्य करना कुछ काम बाकी नहीं, सूर्य जी का बोलते अपेत कृत्यम कृत्य बाकी नहीं, अनुपेत जिन्हें जिन्हें संस्कार नहीं हुआ, तम प्रभ्रम प्रभ्रदंत मनुपेतमपेत कृत्यम वैपायनो विरह कातर जुआव, विरह कातर हो गए व्यास जी बोलन लगे, पुत्र तया तन तर्वो विने दुस्तंग मान दुस्मी, विराजमान है सुदेव जी को नमस्कार करते हैं, सुदेव जी हुए और नदी है भाई, और नदी है उसको ओल भी कहते हैं, ओर ओर कहते हैं, मारवाड़ी शब्द है ओर, ओरा ओरा कहते हैं ओर, संस्कृत हिंदी में शब्द है, मारवाड़ी में कहते हैं ओर, इस होता है, तो कहना जल से होता है, कहना अंडे से होता है, कोई स्पर्श से दीक्षा होती है, कोई दृष्टि से दीक्षा होती है। कृपा दृष्टि देखो, कृपा दृष्टि देखो, मैं ना कृपा दृष्टि हो, आपकी कृपा दृष्टि हो जाए तो कृपा दृष्टि से उपज जाता है, कृपा दृष्टि मात्र से बच जाता है। जैसे गाय है, गाय का बछड़ा है, गाय मर जाती है, उसको दूध पाओ, दूध पाने पर भी जो गाय का दूध पीता है, गाय चाटती है, वो पशु में वो रोंगटे बैर नहीं होते, अच्छा दूध दे दो वैसे, परंतु गाय का जो प्रेम है, हुंकार करती है, चाटती है, उससे पुष्टि आती है, वो दूध से देते है, केवल दूध से नहीं आती। ऐसे संत महात्माओं की कृपा दृष्टि होती है भीतर से, उन पर स्नेह होता है, तो उनके जो विचेरता आती है वो केवल बातों से नहीं आती, पुस्तकों से नहीं आती, पुस्तकों शक्ति बात नहीं होता, पुस्तकों के द्वारा भी ज्ञान होता है, देवताओं द्वारा भी ज्ञान होता है, संत महात्माओं से भी ज्ञान होता है, शब्द से भी ज्ञान होता है, दृष्टि से भी ज्ञान होता है, चिंतन से भी ज्ञान होता है, शक्ति बात होता है, इसे अलग अलग होता है। तो कृपा दृष्टि से बहुत फायदा होता है, संत लोग कृपा करते हैं, उन कृपा दृष्टि से उस जीव में विलक्षण आ जाती है, अलग विचित्रता आ जाती है, ज्ञान होता है, उनके लाभ होता है, विशेष लाभ कृपा दृष्टि से, ये संत महात्माओं की कृपा से बहुत फायदा होता है। सत्संग करने से सुनने से शब्द होता है, स्वर्ग से होता है, स्पर्श से कृपा, इस दृष्टि आया है। सच्चे हृदय से भगवान में लगे रहे तो संतों की कृपा होती है, दूर से संत सुन लेते हैं तो दूर से मन से दृष्टा होती है, मन से प्रसन्न हो जाए संत, उधर मेरा जीव का उद्धार हो जाता है, कल्याण हो जाता है, मन से उनका कल्याण हो जाता है, कृपा दृष्टि से, स्पर्श से, शब्द से, देवताओं की कृपा से। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, इस वास्ते सत्संग से बड़ा लाभ होता है, एकांत भजन करने से लाभ होता है, परंतु सत्संग से जो लाभ होता है वो एकांत भजन से नहीं होता, वर्षों तक भजन करते रहे लाभ नहीं होता वैसा, जो संतों की कृपा से होता है, सत्संग शब्दों से होता है, वो शब्दों की दीक्षा होती है, स्पर्श की दीक्षा होती है, दृष्टि की दीक्षा होती है, दीक्षाएं होती है, तो सत्संग के द्वारा ज्यादा लाभ होता है, संत प्रसन्न होते हैं, ज्यादा राजी होते हैं, राजी होने से उन्हें भीतर की जो प्रसन्नता है वो प्रसन्नता उसे ज्ञान में सहायक होती है, उसे आध्यात्मिक उन्नति में सहायता होती है, उनकी प्रसन्नता से उसमें ये दृष्टांत दिए है समझाने के लिए। हमारे कोई मिले तो महात्माओं की कृपा मिलती है, तो कृपा से बहुत फायदा होता है, सुनने से फायदा होता है, वो सुनने से वही बातें लिखी हुई पढ़ो ही पढ़ो, पढ़ने से उतना फायदा नहीं होता जितना सुनने से होता है, सुनने में वही दृष्टि है, वही दृष्टि है, वही जबान है, उसका हाथ है, यू है, ये सब ही उस बात के पुष्टिकरण में तो होते हैं, इतने तरह से जो बोध होता है वो बोध केवल पुस्तक पढ़ने से नहीं होता, पुस्तक से लाभ लाभ होता जरूर होता है पुस्तक से, परंतु वो ज्यादा लाभ होता है, उसमें भी कृपा दृष्टि रहती है, कृपा ये कृपा होती है उनकी मन में, इसका भला हो जाए तो वो कृपा दृष्टि भीतर के भाव करती है, वो जितने संत ऊंचे जितने आध्यात्मिक अवस्था में जो ऊंचे ऊंचे बड़े हुए त्यों त्यों उसे द्वारा ज्यादा लाभ होता है, विशेष लाभ होता है, ऐसे इसमें शक्ति होती देव देव क्या कैसे लाभ हो, खुद में शक्ति दे दूसरे क्या करे, जिनसे आप तेरू नहीं और उन्होंने कही तारे, आप तेरा जानते नहीं क्या तारे, तो वो आध्यात्मिक शक्ति होती है, उस शक्ति से विकास होता है। इस वास्ते केवल शब्दों को सुन करके लिख करके व्याख्या देते और व्याख्या विशेष विशेष लाभ नहीं होता, जो श्रद्धा भक्ति रखते हैं वो लाभ उठा लेते हैं, उसे भी लाभ उठा रहे, परंतु वो महात्मा होते हैं, उसे जितने साधन में तेज होंगे आध्यात्मिक मार्ग में चलते उनसे बड़े होंगे, उनका उतना ही उनका असर विशेष पाएगा। शेठ जी के सुनाया से कई बात देख रहे भाई, जो भी रह रही थी कोई मर गया तो मैं दा करिया कर दी, सब कर दिया बड़े उत्साह से। शेठ जी गए रोना शुरू कर दिया, रोना शुरू कर दिया। गए नहीं बहुत शक्ति हमने कहते रोना शुरू किया, नहीं तो रोना नहीं आता, सामने नहीं आता, सामने जाते ही वो तो कम हो जाता है। प्रत्यक्ष बात होती है, जैसे क्रोधी आदमी है, दो आदमी में खटपट हो रही है, लड़ाई हो रही है, क्रोधी आदमी खड़े हो जाए तेज में लड़ाई हो जाएगी, बर्फाई हो जाएगी, संत बात पास हो जाए चुप हो जाएगी, धर्म शांत हो जाएगा। पास में केवल जाकर खड़े रह जाओ, खड़े रह जाओ, खड़े रहने मात्र से लड़ाई में फर्क पड़ जाए, क्रोधी आप जाते हैं। इस वास्ते जितने आध्यात्मिक जगत में ऊंचे उठे हुए थे उनका उतना ही लाभ जो चलता ज्यादा होता है, दर्शनों से फायदा होता है, उनके शब्द से फायदा होता है, उनके विचारों से फायदा होता है, साधक मिलता है। एक पुस्तक मैंने पढ़ा था, बहुत अच्छी मोड ग्रागी बनाई हुई संस्कृत में एक पुस्तक, ये मैं मधुसूदनी को ठीक थी उसमें पता है, अद्वैत अमृत वल्लरी का नाम लिखा है, वो पुस्तक देखा नहीं, अद्वैत अमृत वल्लरी का नाम लिख लिखा था उसमें ऐसा लिखा है, उसमें से तो अद्वैत अमृत वल्लरी मिली नहीं, आपको खोल कर लगा ही हो तो अद्वैत अमृत वल्लरी पुस्तक है संस्कृत का, उसे उदाहरण दिए मैं दे रहे भाई, मछले का कछुए का कुर्री का मयूरी का मुर्गी का, ये होता है यदि उदाहरण देख रहे ऋषि ज्ञान होता है, तो ज्ञान होता है। अद्वैत अमृत वल्लरी का उदाहरण दिया उन्होंने, मोड ग्राह की बनाई हुई मधुसूदन टीका के ऊपर टीका है संस्कृत टीका, उसमें पढ़ा था। संतोष कितने अपने पुस्तकों में कहते हैं, मुसलमान जला दी पुस्तक, लिखित पुस्तक थी कोई समय न तक जलती रही, इतनी तो विद्यालय पुस्तक थी सब जला दी, मिलती नहीं पुस्तक, पुरानी पुस्तक मिलती नहीं। वो अभी परिवार निर्णय कर रहे ना, वो इधर सोने वाले जा गए, परिवार निर्णय हिंदू कम हो जाएंगे, मुसलमान राजी करेंगे, बस वही होगा, मंदिरों का तोड़ना, पुस्तकों को जलाना, बहन बेटी को ले जाना, ये चीजें पैदा हुई, ऐसी बात है। वो जानते नहीं, मानते नहीं, ख्याल करो बहुत लाभ की बात है, परंतु कहते समझो क्या पता है, हमें पुस्तकों पढ़ा है भाई, और तो हमारे पता ही है, पुस्तकों पढ़ ली गई बात है, सुना देते भगत पर, और हमारे क्या है, हमारे कोई सिद्ध ही नहीं है, हमारे में ताकत नहीं, लेकिन हमारे बेटा नहीं है, हम बेटे की ताकत नहीं है, हमारे देना बेटा देते हैं, वो कैसे देते हैं, वो अम्बा वही बड़े आशीखंडी शंकर ने दिया उसको, तुम्हारा बेटा हो जाएगा, लड़की धन्यवाद, लड़की होगी लड़की तुम्हें लड़की हो जाएगी, संतान चाहते हो, संतान चाहते हो दुबुद राजा, संतान से लड़की हो जाएगी, वही उठे प्राण काशी विदार प्राण छोड़ दिया, जब भगवान शंकर काशी वही खजाने में ही देती उसको, तो ले जाता है छोरी हो जाएगी बेटा, उसके महाराज में बेटा चाहता हूँ, वही बेटा हो जाएगा, पैसा हो गया बेटा, वो छोरा हो जाएगा, उन्हें पोशाक पहना दी, सोरा नाम कर दिया, पढ़ा दिया, पढ़ा के दर्शन ऐसी बेटी के साथ ब्याह भी कर दिया, और छोरी आई देखो ब्याह कर दिया छोरी के साथ, वो छोरी आई द्रुपति में चढ़ाई कर दी उसने, छोरी के साथ छोरी को ब्याह कर दिया, तो उसने कहा आपके हमारे एक ही होगा, आपके छोरी को कहा तो मेरी छोरी का है ना, हमारे कौन सा लाभ हुआ, हमारी छोरी तुम्हारी छोरी वो भागा जाता है, सुना कर दाव करे यक्ष मिलाए। उन्हें कह रहा है क्यों भागता है, बात ऐसी होगी मेरा छोरी के साथ ब्याह हो गया और मेरे छोरी ने चढ़ाई कर दी, छोरी के माँ बाप ने चार माँ से कह दिया, माँ से बात है पति ने कह दिया, पति ने चढ़ाई कर दी, तो क्या करूँ। तो मैं तेरे को छुड़ा देने के लिए स्त्री तो तेरे रहता हूँ, पुरुष तो रहता हूँ, तू पुरुष बन जा, और तेरे वो काम हो जाए तो फिर लुटा देना, मेरे पुरुष पुरुष ले दूंगा। उसे दे दिया, उसने जान गया मैं पुरुष हूँ। तो त्रिपुर में तो पहले समझा भगवान शंकर ने कहा वही पुरुष बन जाएगा, तो पुरुष बने ही भगवान शंकर के पुत्र है, पुरुष बन जाएगा। पीछे ऐसा पुरुष है देख लो, छोरी के सोचा आपकी छोरी के दूसरा भी मेरी छोरी दूसरा है, मेरे क्या फायदा है बताओ, छोरी के साथ मैं संबंध करूँ छोरी का तो मेरे क्या फायदा हुआ, आपके नुकसान कोई मेरे नुकसान, मेरे नुकसान आपके नुकसान। तो छोरी से क्यों क्या छोरी नहीं सो रहा है मेरा शर्म आएगी छोरी के कहने से हमने मान लिया ये तो सो रहा है। वो सिकंडी हुआ सिकंडी से बीमार था। तो विष्णु जी ने कहा 9 दिन हो गया ना, तो 10वें दिन विष्णु जी गिरा देंगे। विष्णु जी ने कहा वो सिकंडी आ जाएगा तो सिकंडी पहले जन्म का स्त्री है, इस जन्म में जो स्त्री है उसके सामने मैं सब नहीं चलाऊंगा, स्त्री के ऊपर कदई भी मार नहीं करनी चाहिए, इसकी तय गुना करे स्त्री, स्त्री को मारने का बड़ा भारी दोष है, बच्चों को मारना स्त्री को मारना बड़ा पाप होता है, मादर जाति के नहीं मारूंगा। तो अभी बताइए श्री भीषु में आप इलेक्शन तो बहुत भी सब सब भीष्म की रक्षा करो। अरे भीष्म जी करते हैं संपूर्ण की रक्षा, सब मिलकर भीष्म जी की रक्षा करो, मानो श्री जी नहीं आवे मानो से मरेंगे नहीं शस्त्र से मरे नहीं, श्रीगंडी आ जाएगा तो वो कर देगा उस हिसाब से शस्त्र प्रयोग करेगा नहीं, इस वजह से श्रीगंड जी नहीं आ जाए। मैंने रात्रि में बताया राजा आपने कहा था हम बताएंगे वो, तो श्रीगंडी सामने आ गए, मगर श्रीगंडी मानो उम्र होगा नहीं, मच्छर काटे गाड़ी मरा तो भाई मान मारे अर्जुन श्रीगंडी उठा गाड़ी, अर्जुन ऐसी माना मैं भी माना श्रीगंडी है, ये श्रीगंडी का नहीं अर्जुन का माना है, जोर से घाव कहता है, अभिमन्यु को घाव देख कर खुश हो गए, विष्णु जी मना रहे अभिमन्यु मारे जोर से, अरे छोड़ तू कौन है रे तेरा गांव ऐसा जोर से बहुत पार हो रहा है, मैं अर्जुन का बेटा हूँ तभी इतना जोर से दादाजी बड़ा जोर से खुश हो गए प्रसन्न हो गए, वाह वाह ठीक है भगवान कृष्ण का शिष्य हूँ मैं, विद्या अध्ययन किया विद्या कृष्ण जी के पास शस्त्र सीखा कृष्ण जी से, अरे कृष्ण जी के बहन का बेटा हूँ सो गया जवान से ऐसे हो गया तू कौन है ऐसा बहुत मारता जोर से तू कौन है, अब बेटू अर्जुन का बेटा हूँ मैं, तभी ताकत में पता लगे कि कौन है कैसा है किस जाति का है किसका बेटा है। ऐसे ही ना कि ब्याह होता तो कहते सॉरी माँ राम सिलाई को माँ को दुख देते तो माँ की प्रशंसा करे। महाराज जनक जी महाराज ने अपने श्री राजी को आए थे महाराज ने कहा बेटा तुमने बहुत ठीक किया पुत्री पवित्र किया घोड़ दो बेटा तेरे देवदो कुल को पवित्र कर दिया, हमारे कुल को पवित्र कर दिया, दसर जी कुल को पवित्र कर दिया, जंगल में रहती है तू वनवास नहीं था, वनवास तो राम जी को था, ये राम जी की सेवा के लिए गई, दूसरे अहलकार तो दुखी हो गए कि महाराज की प्यारी पुत्री कितने लाड प्यार से पड़ी हुई, आज खाने रोटी नहीं है रहने मकान नहीं है काम करने कोई नौकर नहीं है, ऐसी बैठी हमारे महाराज की पुत्री है, जनक जी को सब है जाएगी बड़े खुश रहे ये बेटा बहुत ठीक है, तो वनवास में आ गई बहुत ठीक है, राजी हो जाते थी बड़ा सिर पर हाथ लगा दे लगाया बेटा बहुत सही है बहुत ठीक है। मेरा कुल और दस देखो पुत्री पवित्र किए कुल दो दो कुल गोत्र बेटी हमारे कुल गोत्री दस जी कुल गोत्री है हमारी लड़की जन्मे इस बार हमारे कुल पवित्र हुआ उसकी ब्याह गई तो कुल पवित्र हुआ दोनों पुत्र में बात रही। ऐसी बात है भाई अच्छे अच्छे गुण हो तो सब पवित्र होते हैं निर्मल हो जाए अपने सत्संग सुनने वाले भाई बहन मर्यादा पर रहे ठीक अपनी मर्यादा को ठीक से पालन करे उसे हो जाते हैं वो अच्छे होते हैं दोनों कुल पवित्र हो जाए जिस कुल में जाओ उस कुल में जिस कुल में जन्म मिले उस कुल में कुल पवित्र हो जाए कुलम पवित्र जननी कृता वसुंधरा पुण्यवती तेरा कुलम पवित्रम जननी कृता तत्व ज्ञान होता है माँ का कल्याण हो जाता है मुफ्त में कुलम पवित्रम जननी कृता वसुंधरा पुण्यवती तेरा लक्ष्मी पवित्र हो जाती लक्ष्मी ये पृथ्वी अपार सुसागर इसमें लीने परम ब्रह्मणी जैसे रहता जिसका परम ब्रह्मा में लीन हो गया परमात्मा में जिसका मन लीन हो गया उसके द्वारा कुल पवित्र होता है माँ का कल्याण हो जाता सबका सबसे ऊंचा माँ का दर्जा है तो कुलम पवित्रम जननी कृता पुण्य होती है अपार संगत संसार लीने परम ब्रह्मणी अशिता भगवान में मन लग जाता है कितने लाभ की बात है कितने आनंद की बात है सब पवित्र कर गए तो सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ सब काम ठीक होता है सब पवित्र हो जाते एक भगवान में लग जाओ सर्वित यो मामे मशहूर जानाति पुरुषोत्तम सर्वित जो पुरुषोत्तम जानता है तो निवेद्य में सर्वित सर्वभाव माम भजती सर्वभाव से भगवान भजन करे सर्वभाव भज कपट तजी मोई परम प्रिय सोय सर्वभाव से भगवान की भजन करे सब तरह से भगवान का चिंतन है सब जगह देखता भगवान को देखता भगवान को चिंतन भगवान का नाम भगवान का सब जगह सर्वभाव इन भाव तत्प्रसाद प्राम शांति स्थानम प्राप्त से शाश्वत सजनो एक भगवान को याद है सब काम ठीक हुआ सब ठीक हुआ था सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ एक ऐसा दे सब सदे सब साधे सब जाए एक भगवान में मन लग जाए महान पवित्र जाएंगे भाई वो बहन वो मेरे भाई का शरीर नहीं मिला लोगो शरीर नहीं मिला शरीर डर दो ऐसी भगवान में लगी इतनी भगवान में लग गई शरीर भी नहीं ऐसे बहुत कम होते हैं कभी सावरी पुष्प हो गए दो गए सुना और इतना नहीं हो गई बहुत तेजी की बात है ऐसी भगवान में जितना अधिक लगेगा जितना मन ज्यादा लगेगा जितना तल्लीन होता उतने उसे पवित्रता होती है आती है अपने लोग साधारण है वे भी भगवान में लग जाए तो हमारे में विचित्रता आ जाएगी अलौकिकता आ जाएगी बिना कहे सुने लोगों पर असर पड़ेगा बात का असर पड़ेगा आचरण का असर पड़ेगा जितने जितने हमें ऊंचे उठेंगे उतना उतना असर पड़ेगा उतना अपने को लाभ होगा दुनिया को लाभ होगा जितने जितने भगवान में लग जाए जितने जितने भगवान ठहर जाए सत्संग करने वालों को फर्क मालूम रहता है आप विचार करो कि आप पहले ही अपने पुस्तक पढ़ते थे गीता पढ़ते थे अब गीता पढ़ते फर्क मालूम रहेगा वृंदावन है अयोध्या है वहां जाओ आप तो वहां का असर पड़ेगा और रहेगा मंदिर है भगवान का कनक बिहारी जी के असर पड़ता है संत महात्माओं ने पूजा की है भजन किया है मंदिरों का पूजन किया है, उस मंदिरों में लक्ष्मीता आ जाती है, उस मालोमिता में लक्ष्मीता आ जाती है। सब चीज भगवान ने याद करने भाई सार चीज ये है। एक भगवान के याद करने से कितनी विलक्षण अलौकिकता विचित्रता आ जाती है। भगवान जी स्मरण स्मरण मात्र संसार बंधनात विमोच रहे, जिसके स्मरण मात्र से संसार से बंधन मुक्त हो जाए, ऐसे भगवान को याद करो। अरे सबके लिए, स्त्री हो पुरुष हो ब्राह्मण हो हिंदू हो मुसलमान हो ईसाई हो यहूदी हो कोई हो किसी वंश में हो किसी संप्रदाय का हो, भगवान की याद करने मात्र से हो जाएगा। लोग अभिमान करते हैं, ब्राह्मण पढ़ने का अभिमान करते हैं, कोई धन का अभिमान करते हैं, कोई बल का अभिमान करते हैं, ये सब एक सर्वे थे ज्ञान वृद्ध से किंकरा शिष्य किंकरा ज्ञान वृद्ध है, ज्ञान वृद्ध ज्ञान में बूढ़ा है, उसे सब शिष्य होते हैं। कोई विद्या वृद्ध होता है, कोई कुल वृद्ध होता है, जाति वृद्ध होता है, धन वृद्ध होता है, सब है संक्रिया, परंतु एक ज्ञान वृद्ध होता है वो सबसे ऊंचा है। सर्वे थे ज्ञान वृद्ध से किंकरा शिष्य किंकरा होते हैं। सुखदेव जी महाराज गए ना, ऐसा परिषद नहीं पूछा है, कहते छोटा है आपके बाल का बड़ी बड़ी गाड़ी वाले बैठे बाप और दादा बैठे, इन्हें पर सुखदेव जी का पूछता हुआ हमारे जो अवस्था बड़ा नहीं होता, अवस्था से बड़ा वो पूछ नहीं होता, शूद्र हमें होता है, हमारे यहाँ पर अवस्था नहीं है, ज्ञान वृत्त है। सुखदेव जी बड़े हैं, दादा पिता बैठे थे, सुखदेव जी ये सुना ही कथा भगवत बनाया हुआ व्यास जी का स्वाई सुखदेव जी थे, ग्रंथ व्यास जी हो रहेगा तो महात्मा पुरुष हुए। ऐसे ऐसे अपने हिंदू में बहुत विलक्षण पुरुष हुए हैं, हर एक विषय में बहुत विशेष बात है, मतलब हम हिंदू को नाश कर रहे हैं। चोटी और कंट्री ने चोटी और धोती नहीं रख सकते, डूब गई सब कहीं, चोटी नहीं रख सकते, चोटी ढंग से मुझे शरा आती, अब कहां से आएगा बताओ यार, जो भी असल है। मनुष्य बना हुआ है इसके कारण द्वारा जो कार्य कर्म किए जाएंगे वे कर्म मुक्त अनुभव करने वाले साधक के द्वारा नहीं किए जा सकते। मनुष्य में मुक्त होने की ताकत है, ऐसे में साधक सरलता से दृढ़ता से विश्वास से अपने कर्तव्य का अंजाम देता है, इसके लिए साधक की कर्म करने की शैली दूसरों का भिन्न होने के कारण तो सांसारिक कार्य को संपन्न नहीं कर सकते, तो फिर साधक क्या करे। सांसारिक काम में तो त्याग होना और चीज है, आध्यात्म शायद और चीज है। संसार काम में अयोग्य हो वो भी हो सकता है, योग्य हो वो भी हो सकता है। स्वार्थ अभिमान का त्याग करो भाई, स्वार्थ भाव अभिमान का भाव ये बता देते हैं, स्वार्थ भाव का त्याग। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणी पश्यन्तु मा कष्टं कुरु भा, किसी को दुख न हो, सब ये सुख हो जाओ। अनिष्ट करने वाले कभी इष्ट ही करते हैं, उमा संत की है बढ़ाई, मंद कर जो करे ही भलाई, मन करने पर भी उसे बधाई करते हैं। ये संतों का महात्माओं का बड़प्पन है, उनका हृदय ऐसा होता है। तो स्वार्थ का त्याग करके, अहंकार अभिमान का त्याग करके, सबके हित की चेष्टा हो, भाव बदल दे सबका हित हो, हमारे साथ द्वेष करे, हमारा तिरस्कार करे, अपमान करे, हमारा नुकसान करे, संत उसका भी नुकसान है, उसका भी भला हो, सब भला हो, तब अंदर शुद्ध होगा। अभिमान से शुद्ध नहीं होता है, अहंकार से अंधकार मैला होता है। अभिमान छोड़ दो, अहंकार करो। आप कहते कैसे हो, अभिमान छोड़ने से, अभिमान अपने में नहीं रहे और स्वार्थ का भाव न रहे, दूसरों के हित का भाव रहे, अवशिष्ट हो जाएंगे, उत्तम हो जाएंगे। ये बात है भाई, मुझे मंदा हुआ है, ये बंदा स्वार्थ में मंदा है, जो जो मुक्त होगा तो ठीक हो जाएगा। शैली होती है उसे भिन्न होती शैली, सांसारिक का मलिन मन मत कर सको, आध्यात्म उन्नति कर सकते हैं। आध्यात्म उन्नति में सब समान हो जाते हैं। नारायण नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल द्वितीय विक्रम संवत 2055 तदनुसार 18 फरवरी सन 1999 को सायं लगभग 3:30 बजे मुरली मनोहर धोरा भीनासर में हुआ। राम।